Tak to sa tešíme aj my. Nech sa páči, kto má záujem. Sadzbu v tom oranžovom. Tu je, tu bola otázka. A pardon, nech sa páči. Otázka veľmi aktuálna. Nie niektoré, Národná banka odovzdá všetky nástroje menovej politiky. To znamená, že menová politika ako inštitút už nebude na Jindricha Karvaša číslo 1, ale bude na Mainstrasse vo Frankfurte. Aké nástroje, tu je dominantné postavenie jednoznačnej fiškálnej, cenovej a mzdovej politiky. Čiže dominantnú úlohu po 1. januári jednoznačne bude plniť úrad na Štefánu Čevejc, absolútne dominantnú úlohu. To guvernér Centrálnej banky sa bude pravidelne zúčastňovať zasadnutí riadiacej rady dvakrát do týždňa, dvakrát do mesiaca, kde budú preberať vývoj teda štátov eurozóny, vývoj svetovej ekonomiky, ale my úplne budeme absorbovať všetky rozhodnutia, ktoré príjme Frankfurt. Čiže čo sa týka menových nástrojov od 1. januára na Slovensku už nebude. Ja by som si dovolil na to krátko zareagovať. Ja to v momentálnej situácii to vnímam ako riziko práve to, že Slovensko bude vstúpilo do tej eurozóny. A práve vzhľadom na tie udalosti, ktoré sa v súčasnosti dejú v západnej Európe, mám obavu, že budúci a ten ďalší rok sa Európskej centrálnej banky nebude až tak dbať na to, aká je inflácia na Slovensku a že či tá monetárna politika bude škodiť ekonomike s 5 miliónami ľudí alebo bude skôr pomáhať veľkým ekonomikám v prekonávaní hospodárskych problémov. Ja teraz sa neodpustím, naozaj poznám, vás neužijem mikrofón, pretože dlhodobo upozorňujem na rizika takejto európskej menovej integrácie. Aké vidíte vy, predtým, že mám otázku, teda priestor pre účastníkov, aké vidíte vy poučenie z finančnej krízy v USA a inde pre eurozónu? Ak chcete odpovedať v stručnosti, či vidíte nejaké poučenie pre eurozónu, či vidíte určitú paralelu vo vzťahu k riadeniu meny jednou menou papierových peňazí v tejto oblasti a navyše s tlakom na úverový boom. Či vidíte podobné rizika napríklad aj v súvislosti s dlhmi dôchodkových systémov a možným riešením s infláciou? Či vidíte tieto rizika alebo nie? To je najmä otázka na pána Sitko, samozrejme. Ak som začal na Semparu, otázku, ktorou som začal, že skutočne tie menové nástroje Slovensko už nebude mať. Ale chcel by som sa vrátiť historicky do roku 2003-2004, kedy začínala veľká diskusia o tom, že Slovensko po vstupe, lebo to už bolo viac menej jasné, že vstúpime do Európskej únie, príjme v rokoch 2003 a 2004, opakujem, že príjme záväzok, že príjme jednotnú menu euro. Čiže my sa musíme vrátiť do obdobia rokov 2003-2004 a vtedy bola zhoda. Ja by som rád tu využil moje skúsenosti, že dôchodkové reformy, menové reformy v podobe zavádzania meny, to by mal byť celonárodný konzensus, nielen politický rozhodnutie politických strán, tak ako je to vo svete. To určite. Ja mám tiež svoj názor na euro, ale politici rozhodli a keď my sme vstúpili do kurzového mechanizmu, tak jasne, že s ním zobrali na seba záväzok. Záväzok taký, aký sme zobrali a my prídeme o tie nástroje o autonómnu menovú politiku, ktorá je kľúčová v rozhodovaní úrokových sadzieb. To kolegovia som ja súhlasia, to je absolútne rozhodujúca. Na druhej strane sú tam aj výhody tej konverzie, rizik a tak ďalej a tak ďalej. My v dnešnom období ťažko budeme vedieť analyzovať, zrejme všetko ukáže čas, Ja hovorím, že to politické rozhodnutie bolo aj o vytvorení Európskej únie, to nebolo na základe referenda v Nemecku, aby bolo referendum, my vieme, že Ríšskej Marky by sa asi ťažko zdali. A teraz, v tomto období, ja by som len zobral a poukázal na paralelu, ktorá je v Islande. My vieme, že keď mena devalvuje o 30%, to znamená, že znehodnotí všetky úspory o 30%. Keď budeme mať spoločnú menu, nehovorím, že Slovensku sa môže také niečo stať, my máme úplne iný charakter, tak o to budeme v podstate oslobodení. Ale čo sa týka samotnej menovej únie, tá je veľmi mladá, tá raste. Euro za obdobie od svojho vzniku netešil sa nikto ever, najmä Spojené štáty, a za obdobie svojho vzniku dosahalo veľmi pozoruhodné výsledky, čo sa týka postavenia v štruktúre devizových rezerv. My veľmi dobre vieme, že mnohé štáty, dokonca Čína, Rusy uvažujú, že v štruktúre budú mať euro. Čiže ja by som úplne nevidel jednostrannú vec. Už keď sme rozbehli ten peletón, tam už nie je šanca cúvať, že to bolo politické rozhodnutie. My už musíme hovoriť ďalej, čo všetko urobíme doma, aby sme mali čo najvyššie rizika na našom Slovensku, aby som tak uzavrel. Možno by sme ja ešte zareagoval, ten konsenzus nebol až taký široký, minimálne ja a pán Gonda sme nesúhlasili. S Islandom, ten Island, problém Islandu je pomerne špecifický a súvisí znova s bankovým systémom a s tým, ako tamojšia centrálna banka regulovala alebo neregulovala tie miestne banky, ktoré narastli do obrovských rozmerov. Včera je porovnanie, súvaha tej najväčšej islandskej banky bola väčšia ako 6-násobok islandského hrubého domáceho produktu za jeden rok. A čiže to boli veľmi špecifické podmienky a celý svet vlastne využíval tzv. Carry trade a robili to cez Island. Čiže nemyslím si, že toto nám hrozilo v týchto rokoch. A to, čo sa teraz momentálne deje v Európe, si myslím, že bude veľkým testom pre ten politický projekt, ktorý sa volá Euro. Áno, je pravda, že od zavedenia Eura to bol pomerne úspešný projekt, avšak keď si pozrieme, že v akom prostredí ten projekt bol, pomerne stabilnom, rastúcom prostredí, v súčasnosti jednotlivé vlády reagujú pomerne panickým spôsobom, bez toho, aby koordinovali tú politiku spoločne, čo, myslím, vytvorí veľké pnutia, keďže tu existuje ten paradox, že monetárna politika je spoločná, fiskálne politiky sú stále suverénne, čo je podľa mňa neudržateľný paradox, ktorý sa nejakým spôsobom prejaví ešte, ale neviem akým. V každom prípade tým testom môže byť riešenie dlhov dôchodkových systémov. A len taká poznámka pánovi Sipkovi, ja som presvedčený, že vždy sú aspoň dve možnosti. V každom rozhodovaní človeka, nie len jednotlivca, ale aj následne kolektívov. Čiže vždy sú aspoň dve možnosti. To len kedysi komunisti hovorili, že je len jedna cesta. No, dve možnosti sú, len vždycky v nejakom čase sú dve možnosti. Tak teraz už nie sú dve možnosti. A tú druhú možnosť sme stratili nie, keď sme sa nejak chceli stať členmi Európskej menovej únie, ale v čase, keď sme podpisovali asociačnú zmluvu s Európskou úniou, keď sme sa zaviazali prijať euro, tak vtedy bol čas na... Kto o tom vedel? Ale dobre, však veď, no, teraz už tie dve možnosti, teraz už vôbec ich nemáme. No, ja som chcel povedať ešte k tej poznámke, že vlastne tým, že sme sa stali členmi eurozóny, tak nám nehrozí to, čo Islandu. To je pravda, ale to by nám nehrozilo tak, či tak, lebo na Islande suma aktív tých celého bankového sektora bola 10-násobok ročného HDP, u nás je približne 90%. To znamená, že to by nám nejak zvlášť nehrozilo, že by sme sa dostali do podobnej situácie, ale naopak teraz podľa mňa sa to riziko mierne zvýšilo, lebo keď si zoberiete, že sme v jednom menovom priestore, talianskom, nemeckom, francúzskom, španielskom, pričom kto vie, v akom stave ten ich bankový sektor je, no zrejme celý sektor je v dobrom, ale určite sú tam banky, napríklad vo Švajčiarsku UBS, ktorá naozaj odpísala veľké straty. Takže tam by som povedal, že riziko oslabenia našej meny, ktorá bude od 1. januára euro, sa vstupom do eurozóny oproti času, keď bola naša mena slovenská koruna, zvýšilo. Ďakujem. Vidím, že predsa len účastníci, niektorí sú už unavení, ale v každom prípade dávam ešte priestor na otázku, kdokoľvek máte záujem, nech sa páči. tam stretnú, tam stredne. Celkom predstaviť, že ako by technicky prebiehalo to, že by sa všetci chceli zbaviť dolárov, alebo na to, že niekto chce dolár predať, tak niekto iný musí chcieť kúpiť, aby bola nejaká, aby z toho nakoniec bola nejaká transakcia. To znamená, že to nie je také jednoduché, že teraz keď Číňania majú 1 000 miliárd dolárov, tak sa to nejako budú chcieť zbaviť. Ja by som opäť ako som pomerne optimistický a nevidel by som to až tak úplne totálne katastroficky a že všetko sa zrúti a kto vie, čo bude a radšej to ani nechcíme vedieť, lebo nič dobré nás nečaká. To asi tak nie je, pretože proste keď som hovoril o tom, že so životom sú spojené rizika, tak tie rizika znamenajú, alebo tie rizika hovoria o tom, že niekedy sa môžu stať zlé veci a oni tie zlé veci sa stávajú. To nie je prvýkrát, keď sa deje niečo, čomu sa zrejme moc netešíme, alebo čo nás naplňa istými obavami do budúcnosti. Dialo sa to aj v minulosti a vždycky sa to po nejakom čase, tá situácia sa vyriešila. V tom systéme nastali nejaké zmeny. Tie zmeny nastanú zrejme aj teraz. Napríklad už neexistuje taký model podnikania, že investičná banka, ktorý doteraz bol veľmi úspešný. A veľmi úspešný bol dlhodobo, pretože ponúkal zhodnotenie kapitálu o 20%, pričom normálna banka ponúkala zhodnotenie kapitálu o 10%. Len samozrejme boli s tým spojené isté rizika. No a teraz sme dospeli do času, že zrejme tie rizika investori alebo tí, ktorí majú kapitál, nie sú ochotní zniesť a preto aj pod vplyvom toho, že alebo aj ani za cenu potenciálne vyššieho výnosu a preto takýto model podnikania zrejme už nebude fungovať. Zrejme nastanú aj niektoré ďalšie zmeny. Ale nebude to nejaká katastrofická situácia, nebude to také, že svet už nikdy nebude to, čo býval doteraz. To zrejme nenastane. Neviem či to chápem správne. Možno ste sa pýtali na to, že kto náhradí, teda, ktorá mena náhradí dolár na tom. Aha, že či by sa ropa mohla. Ja si myslím, že áno, ten dolár príde skôr či neskôr o tú pozíciu svetové rezervné meny vďaka tomu vývoju, ktorý v súčasnosti sledujeme. Avšak som skeptickejší voči tomu, či ho naozaj nahradí euro, ako mnohí dúfajú. A myslím si, že skôr vznikne taký rešpekt, alebo teda dešpekt skôr voči papierovým peniazom všeobecne, keďže euro bude musieť nasledovať politiku Fedu, čo vlastne včera Európska centrálna banka aj potvrdila. Čiže tie meny pôjdu ruka v ruke, takže nemám pocit, že by jedna papierová mena nahradzala druhú. Je to veľmi zložitá otázka, ale my žijeme v období a veľmi dynamizujúcej priestore a čase globalizácie. Ak hovoríme o globalizácii, prečo by sme mali mať kurzové rizika? Ak pôjdeme ďalej v tejto otázke, zistíme, že základný problém kríz 50 štátov, ktoré v súčasnosti má dôsledku prudkých nerovnováh v oblasti devizových kurzov. Ak hovoríme o globalizácii, prečo by sme nemali mať jednu menu pre celý svet pre obchodovanie? To je jediné riešenie, aby sme sa vyhli veľkým rizikám. A postupne prejsť cez tri meny, juhovýchodná Ázia, eurodolár, a potom vytvoriť jednu menu, kde nebudú žiadne také výkyvy, kurzové straty, ako v súčasnosti v obchodoch majú jednotlivé štáty. Ja poviem príklad. Štáty, ktoré boli závislé na ropke, neprodukovali nič, nie je tam žiadna pridaná hodnota, ale tým, že špekulanti zvýšili cenu ropy, zarobili obrovské miliardy. Štáty, ktoré sú odkazané na vývoz cez strojárske výroby a technológie, dali zvýšenú pridanú hodnotu, ale nikdy toľko nezarobili, lebo kurzové straty boli iné. Čiže perspektíva pochopiteľne tam ostáva veľký otáznik, ako riadiť menovú politiku, teda spolu s fiskálnou politikou, ale ak žijeme v procese globalizácie, kde niektoré oblasti virtuálnej ekonomiky, čiže mimo reálneho okruhu nevieme sledovať, prečo by nemala byť jedna globálna mena, aby sme sa videli. To je môj príklad. Ja ak môžem, tak zareagujem. A ja som za jednu menu, napriek tomu, že úplne z iných dôvodov. Tá jedna mena, my sme de facto mali v poslednej dobe jednu menu, a to bol ten americký dolár, ktorý bol všeobecne prijímaný. Mohli ste ním platiť úplne hoci, kde ešte v Afganistane, aj predtým, než tam boli. A však problémy, keď je jedna mena taká rozšírená, nastávajú v tom, že a kto ju ovláda, tú menu, kto drží v rukách tú možnosť tú menu množiť. A ten človek, alebo tá inštitúcia má potom veľmi veľkú moc, lebo ovláda majetok miliardy ľudí. A to sa presne stalo v prípade Fedu, keďže Fed mohol tlačiť nové peniaze bez toho, aby bol trestaný vyššou infláciou, vďaka tomu, že tá mena bola tak rozšírená po celom svete a bola absorbovaná po celom svete. Ja som tiež za jednu menu, ale za tú menu pôvodnú, a to bolo, kedysi to bolo zlato a striebro, tá má všetky tie výhody, ktoré spomínal pán Sitko, akurát má ešte jednu výhodu naviac, a to tú, že politici nemôžu svojvoľne zväčšovať množstvo zlata. A to je veľmi podstatná výhoda, keďže obmedzuje schopnosť politikov financovať svoje záujmy na úkor tých, ktorí túto jednu menu držia. Obávam sa, že dovoz z Marsu nikdy nedosiahne ročnú infláciu monetárneho agregátu M1, ani 10-ročný dovoz z Marsu. Keď si to pozriete, tak zlato sa síce ťaží, ale ťaží sa približne 3% mierou ročne, čo zodpovedá populačnému rastu, čiže je takmer neutrálne a určite má menší strach z dovozu zlata z Marsu ako z rýchlych tlačiarní v ECBčke napríklad. Zlato bolo zrušené časom, podľa mňa zlato stále existuje, ak to verí zlatý štandard, môže si svoj majetok kupovať v zlate stále. Zlato to nemôže im kúpovať. Na Slovensku platí zákon o zákonnom platidle, čiže vaše zmluvné vzťahy musia byť v mene krajiny, na ktorej pôsobíte. Nemôžete splácať záväzky alebo vyžadovať splácanie záväzkov v zlate napríklad. Toto je veľmi, veľmi veľká prekážka k tomu, aby ste používali zlato. Ale problém s infláciou je dlhodobé odkladanie nejakej hodnoty. To pri zlate problém nie je ani v súčasnosti. Áno. Môžeme ešte len krátko. Ja chcem ešte jednu vec povedať, lebo tu sa stále hovorí o tom, že špekulanti za to celé môžu a koľko vlastne oni na tom určite zarobili na úkor teda nás všetkých ostatných, ktorí to teda musíme zaplatiť. Na New Yorkskej burze je dlhodobý výnos ročný, priemerný 9,6%. Časť toho je investičný výnos a časť toho je špekulatívny výnos. A teraz si skúste tipnúť, že aká časť z toho je investičný výnos. Tak z tých 9,6% je 9,5% investičný výnos a 0,1% špekulatívny výnos. To znamená, že špekulanti z dlhodobého hľadiska sú približne na nule so svojimi zárobkami. Áno, dejú sa tam rôzne presuny, a keď niektorí špekulanti veľa zarobia. Pričom slávna je špekulácia George'a Sorosa na britskú Libru, kde zarobil strašne veľa peňazí, ale menej slávne sú jeho iné špekulácie, kde približne rovnako veľa peňazí aj stratil. To znamená, že aj král všetkých, alebo najznámejší finančný špekulant George Soros zase nezarobil na tom až toľko peňazí, ako povedzme zarobili ľudia, ktorí v čase, keď George Soros začínal, si napríklad kúpili akciu Coca-Coly. Tak dnes sú na tom oveľa lepšie, ak tie isté peniaze, ktoré on investoval do svojho podnikania, investovali v tom čase do akcie Coca-Cola. Ja by som sa ešte raz vrátil jednak k žltému zlatu a jednak k černému. Tiež veľakrát o tom rozmýšľam, že opustenie fixných devizových kurzov, teda rozpustenie brutenúdského systému a nahradenie kingstonským menovým systémom v podobe tzv. Voľné pohyblivých kurzov neslo do štruktúry medzinárodných menových vzťahov tých štátov, kde nemajú rovnováhu, veľký chaos. a hľadajme formu, ako túto veľmi delikátnu situáciu vyriešiť. Zlato plnilo funkciu, sme mohli povedať veľmi precízne. Tá menová parita bola fixná, povolené boli odchýlky plus minus 1% od menovej parity, ale cena zlata bola neudržateľná, lebo bola zlatá horúčka, boli veľké dopyty a zlato ako ostatný druh tovaru, špecificky ceny prudke zrastali. Teda, my vieme, ak to premeníme na súčasnosť, že v Čindii je veľký dopyt, majú sklon k týmto vzácnym a drahým kovom. Nikto nevie, aký bude dopyt po nich o rok, o dva, lebo Čína znižila hospodársky rast, ale nie ako Spojené štáty 2,8 na 0,5, ale z 11,4 na 9,4. Čiže tam silný dopyt raste a nikto nemá odhady, aký bude veľký. Teda dopyt po zlate, podľa môjho názoru, bude viesť aj kde vysokej cene. My sme sa dohodli, že z hľadiska konzervatívneho prístupu budeme investovať. Ale aký by to malo vplyv na kurz. S myšlenkou náhrady zlata prišli ešte v 67. roku štáty v podobe zvláštnych práv čerpania. Malo perfektnú podobu, bolo to papierové zlato, ale pretože nemalo politickú podporu, sa neujal. Ak by sme vychádzali z jednotky SDR, umelej zúčtovacej súčasnosti, kde jedna jednotka SDR má 1,60 $, a my vieme, že mnoho štátov, čo nemajú stabilnú menu, majú väzbu na túto jednotku, lebo je tam 4 mien, ktoré sú sprimerované proti kurzovým výkyvom, podľa môjho názoru, návrat k týmto formám, aby sme fixovali kurzy, jediná cesta stabilizácie tej nerovnováhy, ktorá je vo svete. Pokiaľ je krytá komoditou. Prečo? Keď má tónu zlata, ktorá je garantovaná, že je 3000 dolárov, a ja natlačím ďalších 1000 dolárov, tak teoreticky by niekto mal vyklúdať ešte tónu zlata, ale ja nesú to mal. Tak preto padol Bretton Woods vlastne, ne? Že... No. Neviem, či má niekto... Ja by som to chcel... Národná banka tlačí také peníze. U mňa. Nie, ja nenabádam nikoho na nákup zlata, to je jedna vec, lebo ono môže padnúť a že kúpte to teraz, padne o 50% a budete na mňa zlí. Nie, ako... Ja len hovorím, že z historického hľadiska mi príde zlato ako vybraná komodita, ktorá slúžila ako peniaze tisíce rokov. Potom sme tu mali storočný experiment s papierovými peniazmi, ktorý podľa mňa nedopadá moc dobre. A preto si myslím, že je vhodné sa zamysliť nad tým, že či sa náhodou nevrátiť k tomu. Ako, kde kúpiť zlato, existuje veľa spôsobov, ale to vám tu nebudem rád rozprávať, lebo nechcem nabadať na nejaké rýchle investičné rozhodnutia na základe nejakej sugestie. Takže ja len hovorím o zlate ako a jeho funkciách v ekonomike, čiže nie ako investičná záležitosť. Nech sa páči. Ani americké. Ani tie americké. No toto sú veľmi, veľmi špecifické otázky, na ktoré by som nerád... Ako, ja už som to povedal, že čo ja považujem za tie aktíva, ktoré by teoreticky v budúcnosti mohli. Tie dlhopisy, americké štátne dlhopisy majú presne to riziko podľa toho, či si myslíte, že ten dolár bude klesať alebo rásť, od toho to závisí, a či si myslíte, že tá inflácia bude nižšia alebo vyššia. Osobne som americké dlhopisy nakupoval. na začiatku som povedal, že budem hovoriť svoj názor a nie názor Slovenskej sporiteľne. Teraz prišla taká chvíľa, kde tie názory sa budú zhodovať a chcem povedať, že bezpečná investícia v tomto čase, ktorá prináša pomerne slušný výnos, je terminovaný vklad v banke. A to nie, slovenské banky sú v dobrej kondícii, všetky, ktoré tu pôsobia, ale podľa informácií, ktoré mám. Ich matkám nejak tiež nehrozí nič akútne a ak by aj niečo hrozilo, tak to neznamená, že slovenské banky sa dostanú do nejakých problémov, pretože ich materské banky sú ich akcionárom a to keď má problémy váš akcionár, to neznamená, že má problémy tá samotná spoločnosť, to skôr závisí od jej finančnej situácie a tá je dobrá. No a posledným takým prejavom alebo posledným dôkazom toho, že naozaj slovenské banky sú v dobrej kondícii, boli včerajšie kroky, ktoré odsúhlasila vláda, ktorá odsúhlasila, že plne ručí za všetky vklady v bankách a do neobmedzenej výšky, čo o tom si môžeme myslieť, čo uznáme za vhodné, ale v každom prípade je to istý prejav dôvery v slovenský bankový systém, pretože ak by si vláda nemyslela, že slovenské banky sú v dobrej kondícii, tak zrejme by dlhšie váhala nad prijatím takéhoto záväzku. A my ešte možno jednu vec, že teraz je dobrý čas na terminované vklady, pretože teraz sú pomerne vysoké úrokové sazby a je proste dopyt veľký zo strany bank po depozitoch. Toto nemusí trvať dlho, táto situácia, keďže úrokové sazby sa prudko znižujú, sa nalieva likvidita do trhov a proste likvidity bude veľa, tak tá situácia s vysokými úrokovými sazbami, pomerne vysokými úrokovými sazbami na vkladoch nemusí trvať dlho. Znamená, že naozaj teraz je vhodný čas a je vhodný čas byť opatrný, pretože akékoľvek iné investície sú zrejme pre ľudí, ktorí majú pevnejšie nervy, tak pre tých, ktorí so svojimi peniazmi nechcú až tak hazardovať, tak ich mali dať naozaj do banky. Ja by som mal iba takú jednu poznámku k tomu, že vláda schválila ten učenie všetkých vkladov. Ja si myslím, že to skoro prejav drzosti alebo hlúposti, ale skôr drzosti získali politické body za peniaze nás, ani tak. Lebo vláda, oni to nikto z nich nebude učiť. Budete si sami učiť. Ale no. Ja som chcel, ako to, tým, že som povedal, že to my môžeme myslieť, čo chceme, tak je to krok, ktorý v skutočnosti nikoho nič nejak nestojí, pretože ako nedôjde k tomu, že by proste došlo na to ručenie. A druhá vec je, že v Európe sa zatiaľ nikdy nestalo, v prípade, že by aj banky skrachovali, že by občania prišli o nejaké svoje vklady. To znamená, že to ručenie implicitné v Európe ako si funguje a napriek tomu, že niektorá banka proste skrachuje a že tým pádom by logicky niekto mal prísť o svoje vklady, tak v Európe sa to nikdy nedeje. To znamená, že ako tento krok sa nejak nevymýka, ako neboli sme ani prví, alebo nebola slovenská vláda ani prvá, ktorá k tomu pristúpila. Ale na druhej strane to nie je ani nič, čo by bolo nejakým spôsobom, ja by som povedal, že v tejto chvíli drahé alebo škodlivé, alebo že by to niekto musel zaplatiť. V tejto chvíli ja by som to pozitívne vnímal naozaj ako prejav dôvery voči slovenskému bankovému sektoru. Dôvery. Úvodcov. Ja si súhlasím s pánom Bartom, že pre nejakého občana je to upokojujúce, ale z takého systémového hľadiska mi to príde smiešne, keď vláda ručí za vklady niečo okolo 600 miliard korun a sama vie, že má daňové príjmy ročné 400 miliard, tak mi to príde pomerne vtipné, keď prehlási, že ručíme každému a za všetko, takže berem to skôr ako, ako nejaký výrok, ktorý možno upokojuje menej informovaných ľudí, ale ja viem, že keď naozaj budú tie problémy, tak proste my to zaplatíme, to nezaplatí nikto iný, lebo Slovensko to sú ľudia, žijúci na Slovensku, to nepríde nikto iný, kto nám dá zrazu 600 miliard, že tu máte, že to sú tie garantované projekty. Nech sa páči. Dobre, úrokové sázby, ja som to možno povedal takto, ale myslel som tým, že sú tie sázby vyššie, než boli v minulom období. To teraz sú na vkladoch. A ja nemám v hlave nejaké čísla, ale dajú sa získať výnosy už na úrovni 4, aj vyššie 4%, čo teda v posledných rokoch tu nebývalo celkom obvykle. Keďže, ako sme tu celý čas hovorili, zrejme nás čaká vďaka politike centrálnych bank obdobie skôr nízkych sadzieb v budúcnosti, tak sa nedá ani očakávať, že by takéto sadzby tu boli dlhodobo. Ale čo reálne úrokové sadzby, teda, alebo očakávame nejaký tlak na infláciu? Dôležité sú reálne úrokové sadzby pre ekonomické rozhodovanie. No áno, ale to sme sa dostali sem k otázke, že čo by sa malo robiť s prebytočnými peniazmi. A výnos, ktorý je relatívne vysoký a relatívne, keď nechcem pokračovať v samolúbosti, ako by bolo vytknuté, relatívne bezrizikový, ponúkajú bankové vklady. Ale nechcem už ďalej tu ako robiť propagandu bankovníctvu, už myslím, že to som celkom svoju úlohu splnil. Ako nezávislý analytik môžem povedať, že dobré úroky sú také, ktoré sú menej negatívne ako tie, ktoré sme mali predtým, lebo myslím si, že aj v súčasnosti sú skôr negatívne. Sú stále sú negatívne, čiže stále strácate, ale je to, môžete to brať ako platba za tú bezpečnosť. Minimálne si to tak môžete ospravedlniť. Ak niekto ešte má záujem, poslednú otázku. Ak nie, myslím, že všetci sme už dosť unavení. V každom prípade chcem poďakovať našim hosťom za ich prezentácie, za diskusiu. Chcem vyjadriť vieru, že postupne, teda nič sme nevyriešili, samozrejme, nebolo to o riešení, ale verím a chcem predostrieť vieru, že budeme postupne viacej otvorení pre slobodu aj v ohľadne peňazí, čiže viac otvorení pre slobodné peniaze a tým pádom aj skeptickejší vo vzťahu k vláde, centrálnym bankám a ich možnej účinnosti, a teda aj komerčným bankám, samozrejme, aj keď v menšej miere. A pevne verím, že ak budeme takto o rok diskutovať, že to bude celkom optimistickejšie, možno aspoň jemne, aj keď možno ešte finančná kríza bude stále mať určité dozvuky. Ešte raz chcem poďakovať vám všetkým za otázky, za diskusiu a na budúce dovidenia.